ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے، ان کے دامن سے ہو کے وابستہ، ان کے دامن سے ہو کے وابستہ، سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے، سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے، نقش پائے حضور انور کو، نقش پائے حضور انور کو، اپنا کعبہ بنا لیا ہم نے، اپنا کعبہ بنا لیا ہم نے، مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے، مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے، دونوں عالم کو پا لیا ہم نے، دونوں عالم کو پا لیا ہم نے، ان کے دامن سے ہو کے وابستہ، ان کے دامن سے ہو کے وابستہ، سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے، سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے، ان کے نام مبین کا شام و سحر، ان کے نام مبین کا شام و سحر، ایک وظیفہ بنا لیا ہم نے، ایک وظیفہ بنا لیا ہم نے، ان کا ملنا سکندر ایسا ہے، ان کا ملنا سکندر ایسا ہے، جیسے خالق کو پا لیا ہم نے، جیسے خالق کو پا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا دیا ہم نے۔ نے دل مدینہ بنا لیا ہم